bardzo kulturalny. Do usłyszenia więc. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. To program Trzeciwolskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po przesłuchaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Krystyny, prokuratura zdecyduje, czy wystąpić do sądu o areszt. Nawet kilka dni może potrwać usuwanie skutków trąby powietrznej, która przeszła nad Złocieńcem w Zachodniopomorskiem. Festiwal Zaczarowanej Piosenki świętuje jubileusz 15-lecia, trwa koncert w Krakowie. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Był poszukiwany od czwartku. Po przesłuchaniu zatrzymanego 22-latka prokuratura zdecyduje, czy wystąpić do sądu o areszt, informuje rzecznik dolnośląskiej policji Krzysztof Zaporowski. Czynności w chwili obecnej w dalszym ciągu w tej sprawie są wykonywane przez prokuraturę. Natomiast co chciałbym podkreślić, jest to mężczyzna zatrzymany, zamieszkały poza powiatem świdnickim. Według prokuratury okręgowej w Świdnicy materiał dowodowy jest wystarczający, by stwierdzić związek podejrzewanego ze sprawą. Według prokuratorów zabójstwo zostało popełnione na tle seksualnym. 10-letnia Krystyna została porwana w czwartek około godziny 13, kiedy wracała do domu ze szkoły. Po kilku godzinach znaleziono jej zmasakrowane ciało. Prawie 50 uszkodzonych budynków, brak dojazdu do ośrodków czasowych i gospodarstwa pozbawione prądu. Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej, która przeszła przez gminę Złocieniec w województwie zachodniopomorskim. Więcej Mateusz Sienkiewicz. Mieszkańcy Złocieńca mówią, że do końca życia zapamiętają sobotnią nawałnicę. Potworny mruk był, jakby kanonada artyleryjska, bo i później ta sina, taka jakaś chmura przyszła. Bardzo krótko trwało. Wyszliśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje. Wtedy poczuliśmy się szczęśliwi, że się po prostu nikomu nic nie stało. To, że nikt nie ucierpiał, to zdaniem wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Chińca zasługa alertów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nie mamy również osób, które trafiłyby do szpitala, co przy tej skali zniszczeń jest, można powiedzieć, cud. Wiatr zerwał dachy z 14 budynków, a ponad 30 zostało znacznie uszkodzonych. Właściciele otrzymają na ich odbudowę wsparcie z budżetu państwa, zapowiedział wojewoda. To jest kwota do 20 tysięcy i do 100 tysięcy w zależności od tego, czy dotyczy to budynku mieszkalnego, czy budynku gospodarczego. Od wczoraj w Złocieńcu i okolicach pracuje blisko 500 strażaków. Usuwanie skutków nawałnicy może potrwać nawet kilka najbliższych dni. Francuskie media podkreślają symboliczne znaczenie mszy świętej odprawionej po raz pierwszy od czasu pożaru katedry Notre Dame. Mszę celebrował wczoraj dokładnie 2 miesiące po tragedii arcybiskup Michel Lopetit, metropolita Paryża, Marek Brzeziński. Z jednej strony cytowane są jego słowa, iż Eucharystia jest wciąż w tym miejscu, w którym była, w katedrze. Z drugiej dla wielu, nawet nie dla chrześcijan, jest to znak powrotu życia do Notre Dame po dramatycznym w skutkach pożarze. Arcybiskup Michel Opetit, który podkreślił, iż w odbudowie świątyni udział biorą także muzułmanie, zaznaczył, iż sprawa tych prac to nie wysiłek jednostek, lecz wspólnych działań. A dalej, metropolita Paryża tak ocenił aktualny stan rzeczy. Konieczne jest ustabilizowanie całej konstrukcji. Kamień został najpierw naruszony przez ogień, potem przez wodę. Prace nad tym zabiorą wiele miesięcy. Trzeba być pewnym, że katedrę może znów odwiedzać 14 milionów ludzi rocznie. My byliśmy całkowicie bezpieczni. Media cytują wypowiedź jednego z duchownych, który stwierdził, że nawet zrujnowany pożarem kościół pozostaje tym, czym jest, domem Bożym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Festiwal Zaczarowanej Piosenki świętuje 15-lecie. Na jednej scenie na Rynku Głównym w Krakowie z gwiazdami śpiewają laureaci festiwalu. Są m.in. Jacek Cygan, Ania Karwan, Włodzimierz Korcz, Monika Kuszyńska, Alicja Majewska, Irena Santor i Zbigniew Samachowski, mówi Marta Kądziela z Rady Programowej Festiwalu. Chcemy, żeby to była bardziej impreza urodzinowa niż koncert. Chcemy opowiadać przede wszystkim o tym, co się dobrego zdarzyło u naszych finalistów przez te 15 lat, bo się mnóstwo fajnych rzeczy wydarzyło i myślę, że to będzie bardzo taki miły, troszkę sentymentalny wieczór z muzyką. Wczoraj wieczorem na Rynku Głównym odbył się 15 finał Zaczarowanej Piosenki przed krakowską publicznością. Zaprezentowało się 12 finalistów. Co roku festiwal organizuje Fundacja Anny Dymnej. Mimo wszystko, to był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Łusiarz. Złe, bardzo dobrego początki. Nasza kadra do lat 21 pokonała Belgię 3-2 w pierwszym meczu młodzieżowego Euro we Włoszech. Piłkarze Czesława Michniewicza od 16 minuty przegrywali 0-1, ale nie spuścili głów i 10 minut później wyrównali po strzale Szymona Żurkowskiego. W drugiej połowie trafiali jeszcze Krystian Bielik i Sebastian Szymański. Pod koniec spotkania Belgowie złapali kontakt, ale wyrównać już nie zdołali. Nasi mają 3 punkty i przed sobą starcie z Włochami w środę. A teraz już o reprezentacji szczypiornistów. Po bólach, ogromnych, ale udało się. W ostatnim meczu eliminacji Euro 2020 nasi pokonali Izrael 26-23, a to dało im upragniony bezpośredni awans na turniej w Austrii, Norwegii i Szwecji. Czyli zapominamy już o blamażu z Kosowem i skupiamy się na przygotowaniach do mistrzostw. Na całe szczęście. Nasi grali też w siatkówkę. Polacy pokonali Kanadyjczyków 3-1 w trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Iranie. Zwycięstwo cieszy, mówi były siatkarz Radosław Panas. Ten turniej się układał od porażki 1-3, później 2-3, aż w końcu trzeci mecz wygrany. I ważne, że za 3 punkty, bo ciągle pozostajemy w grze o awans. To był klucz tego meczu. A z kolei też fajnie chłopaki grali. Z trudnym przeciwnikiem. Zawsze się gra trudno z Kanadą, bo ten system blok-obrona gdzieś tam jest naprawdę dobrze wypracowany. I wróćmy jeszcze do futbolu, bo mistrz Włoch ma nowego trenera. Maurizio Sarri podpisał 3-letni kontrakt z Juventusem. Jak wyjaśniła dyrektor Chelsea Marina Granowskaja, trener podkreślał, że chce wrócić do Włoch, by być bliżej rodziny, szczególnie swoich rodziców. Juventus w ramach rekompensaty zapłaci Chelsea około 6 milionów euro. O tym, że Sarri po odejściu Allegriego zostanie trenerem Juve, mówiło się od miesiąca. Od tygodnia trwają spekulacje, jak zmieni się styl gry Juventusu pod wodzą Sarriego. Fachowcy sądzą, że Turyńczycy będą teraz grali ładniej i ryzykowniej, choć może mniej skutecznie. Podkreślają, że Napoli Sarriego grało najpiękniejszy futbol we włoskiej ekstraklasie, ale nie szły za tym sukcesy w Lidze Mistrzów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ale czyż Juventusowi nie chodzi przede wszystkim o Ligę Mistrzów? No zobaczymy, czy Włoch okaże się zbawcą starej damy. A skoro już jesteśmy we Włoszech, to czas na podsumowanie rajdu Sardynii. Ósma runda rajdu WRC była bardzo szczęśliwa dla Kajetana Kajetanowicza. Polak w klasie WRC 2 zajął drugie miejsce. To jeden z najpiękniejszych dni, jednocześnie najtrudniejszych w mojej karierze rajdowej. Najpiękniejszy dlatego, że zajmujemy drugie miejsce w Mistrzostwach Świata, w rundzie Mistrzostw Świata. To najlepszy rezultat do tej pory. Natomiast najtrudniejszy dlatego, że niedziela była trudna psychicznie. Trzeba było wytrzymać presję i tak naprawdę jechać bardzo spokojnie, ale jednocześnie nie tracąc pozycji. Udało się nawet zyskać pozycję. Kajetanowicz w klasie WRC był 12, a najlepiej jeździł Hiszpan Dani Sordo. I na koniec tenis i może nie jakiś wielki, ale jednak sukces Magdy Linet. Polka wygrała turniej ITF na trawiastych kortach w Manchesterze. W 3 setach pokonała mistrzynię sprzed 2 lat, Zarinę Diaz z Kazachstanu. 3 lata Linet czekała na swój 12 tytuł w karierze i w końcu się doczekała. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie słonecznie, poza tym chmury, a na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu przelotny deszcz i burze. Od 24 do 27 stopni, chłodniej na północy kraju, tam od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, The Comet Is Coming i wielu innych. Poleca program trzeci Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Werwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fotografowałem polskiego króla. Opowiem Państwu o wystawie, która pokazuje 20 lat mojej pracy. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Choć spotykamy się w finale jednego z najdłuższych dni w roku, magazyn jest uzależniony od tego wielkiego spektaklu na niebie, jakiego jesteśmy właśnie świadkami. Przepraszam, zacytowałam Freudów. A nasz pierwszy dzisiaj gość jest, nie wiem czy zgodzi się z takim określeniem, ale zaryzykuję, uzależniony od tego spektaklu, jakim jest Polska. Michał Szlaga, witaj. Dobry wieczór. Może tak być? Siłą rzeczy tak. Patrząc na to, co udało mi się sfotografować przez 20 lat, na co kierowałem aparat i żyjąc w Polsce, tak, absolutnie zgadzam się. Michał jest fotografem dokumentalistą i jest Kaszubą, co dla mnie stanowi bardzo ważny argument, by zgłębiać jego twórczość, jego biografię, jego bycie tamtej części Polski, ale oczywiście bywa nie tylko tam. Urodziłem się w Gdańsku. Mama podjęła decyzję, że powinienem się urodzić w Gdańsku. W Kartuzach zamieszkałem w 1986 roku, natomiast wcześniej mieszkałem w niewielkiej miejscowości Jodłowno. Rodzice byli pracownikami leśnymi, więc mieszkaliśmy w takiej miejscowości, która była osadą leśną. Jeżeli zgodzisz się, to może spotkamy się tego lata i porozmawiamy, co to znaczy być Kaszubą i jakie są konsekwencje tego, że się właśnie nim jest. Ale dzisiaj nie o tym. Otrzymałeś niedawno nagrodę, o czym poinformowało nas Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, oczywiście w Gdańsku. Tak, nagrodę prezydent miasta związaną z jubileuszem 20 lat pracy. Najnowsza wystawa, czyli właśnie fotografowałem polskiego króla, jest retrospektywą. No i najstarsza fotografia na ekspozycji pochodzi z 99 roku i pokazuje gdańskich robotników stoczniowych na wózku akumulatorowym. To jest taka pierwsza dokumentacja z pierwszego wejścia. Potem następuje lawina zainteresowania stocznią. Spędzam tam kilkanaście lat. A urodziłeś się 41 lat temu? Tak, 78 rok. Pragnę przypomnieć ci, że mimo, że spotykamy się od lat w sierpniu w Gdańsku, oczywiście w stoczni, to poprosiłeś o to właśnie w roku swojego jubileuszu, żebyśmy zawiesili te nasze, by także z rytualne wędrówki po stoczni na rok. Tak stało się, posłuchałam cię, no i spotykamy się de facto po dwóch latach przerwy. No i mamy o czym rozmawiać. Wszystkiego dzisiaj nie jesteśmy w stanie omówić, ale obiecałam CSW Łaźnia, że przypomnę Państwu, że tylko do 23 jeszcze czerwca można oglądać tę Twoją wystawę w Łaźni i pod tym właśnie tytułem, co nie znaczy, to jest jedyny wątek, który należałoby dzisiaj przynajmniej musnąć. No dobrze, to zacznijmy od króla. No, prowokacyjny, bardzo atrakcyjny tytuł, skłaniający do myślenia. Retrospektywa składa się z dużych projektów, które były prezentowane wcześniej. Stocznia, poza tym, że pojawiła się w książce Stocznia w 2013 roku, to był taki zbiór 300 fotografii zawartych w przepięknie wydanej książce. Może specjalnie zbyt pięknie wydanej książce, dokument z odchodzącej stoczni, ale również z tej, która jeszcze pozostaje i intencja była taka, by zrobić bardzo szybko badanie i zakomunikować przede wszystkim nie tyle mieszkańcom, bo wydaje mi się, że podskórnie ludzie po prostu kochają i szanują to miejsce, natomiast był na tamtym etapie pewien problem z ochroną prawną, po prostu budynki pochodzące z XIX wieku nie były chronione. Oczywiście wydawało mi się to dziwne i wtedy powstaje książka. Książka, która w ogóle nie zawiera wątków poza jedną fotografią na 300 wątku Solidarności oraz pominiętym, właściwie zmarginalizowanym tematem żurawi stoczniowych. Te dwa wielkie hasła gdańskie, czyli żurawie, bo tworzą wspaniały front widokowy z wielu punktów oraz temat Solidarności, no to były tematy, które przykrywały w mojej ocenie ochronę dziedzictwa. Mhm. Natomiast po wydaniu książki zająłem się oczywiście i kontynuowałem w trakcie na przykład taki cykl, który nazywa się Brama i jest zupełnie inny, poświęcony tylko i wyłącznie placowi Solidarności z pomnikiem poległych stoczniowców, ale z bohaterem projektu, który wyrastał tam przez kilka lat, czyli Europejskim Centrum Solidarności. To jest na przykład praca, która jest taką 8-letnią, długofalową obserwacją życia codziennego placu. Tutaj oczywiście to, że mieszkam trochę poza stocznią, bo kupiłem mieszkanie przy Placu Solidarności po likwidacji Kolonii Artystów. Zmieniły się trasy dochodzenia do pracowni, która jeszcze była na stoczni. No i oczywiście to też jest tak, że w pewnym momencie czułem, że czegoś tam brakuje i zacząłem filmować celebracje. Więc tak naprawdę Brama składa się z 7 lub 8 lat obserwacji życia codziennego i z 3 lat obserwacji wideo, z czego mamy ponadgodzinny film, Do tego dochodzą jeszcze pamiątki, artefakty, projekt poświęcony robotnikom w 2003 roku. To są oczywiście zdjęcia dotyczące jednego tematu, ale realizowane na różne sposoby. Natomiast w wystawie są też inne pokazane duże projekty, na przykład projekt Polska czy projekt Odyseja, morski plener z Tomaszem Kopsywiczem. Są jakieś okruchy pracy pejzażowej, kilka wypraw na przykład do Brazylii, do Doliny Świtu przy okazji pracy z Pawłem Althamerem, czy na przykład Nowy Jork i Parada Puławskiego. I tutaj król właśnie. Tak, i chodzi o to, że byłoby niemądre zastosować któryś z tych starych tytułów. Szukaliśmy czegoś nowego i tutaj pomysł wyszedł od kurator Animitu z BWA Awangarda. Jeżeli jest jakaś anegdota związana z daną fotografią, to oczywiście o tym opowiadam. Jedną z takich opowieści była właśnie ta dotycząca tego, że na Paradzie Puławskiego sportretowany przeze mnie mężczyzna w koronie oznajmia mi, że jest polskim królem. I tak naprawdę to jest tylko tyle i aż tyle. Oczywiście zachęcamy do szukania innych królów. Tam, no dobra, może już nie będę opowiadał, jest ich kilku. Projekt Polska, chociaż nie pokazuje bezpośrednio żadnego oczywiście króla, tak naprawdę na wielu poziomach pokazuje królów na przykład dobrej zabawy. Więc tytuł bardzo mi przypadł do gustu, ale oczywiście dotyczy tylko jednej fotografii, być może jeszcze dwóch, trzech kolejnych, ale jest też próbą użycia innego tytułu niż te wcześniejsze. To też taka metafora jest, bo i stocznia jest jakoś królewska, chociaż też taką nazwę w historii nosiła. Ania Mituś kierowała się czymś jeszcze zupełnie innym i to była książka. Obsługiwałem angielskiego króla, i chodzi oczywiście Hrabala. O Hrabala. Ale właśnie jak powiedziałeś o tej wystawie pod tytułem Polska, to przypomniałam sobie, że i o niej naturalnie rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy tak. O wszystkich tych cyklach. O Polsce rozmawialiśmy w kontekście jednej tylko fotografii, którą, nie wiem czy ty, czy to Jan Klata, reżyser, któryś z panów wybrał po to, by stanowiła taki rodzaj plakatu, wizualizacji do wesela Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze. To jest jedna z 300 fotografii prezentowanych na wystawie. Jan wybrał jedno z ujęć pokazujących martwego bociana i rzeczywiście tak, mieliśmy plakat. Pomyślałam, że ten bocian jako symbol Polski poniekąd też jest takim rodzajem króla. Do 23 przypominam Państwu, ponieważ ta gigantyczna wystawa pewnie wielokrotnie już nie będzie pokazywana. Wcześniej miałeś też potężną we Wrocławiu. Tak, to jest ten sam projekt. On powstał pierwotnie poza Gdańskiem i po tym jak go pokazaliśmy we Wrocławiu, zostaliśmy poproszeni o przeniesienie wystawy do Gdańskiej Łaźni. Tam się pojawia w odrobinę innej wersji. Są prace będące ukłonem bardziej w stronę miasta, z pewnych wątków rezygnuje. Inna przestrzeń zupełnie, BWA Awangarda we Wrocławiu. To była taka przestrzeń pozwalająca jednak cykle pokazać, pomimo tego, że w ramach jednej wystawy, to jednak oddzielnie. Natomiast w Łaźni Gdańskiej, po pierwsze ona jest odrobinę mniejsza, brakowało nam dobrych 200 metrów, ale też główną salą tej ważnej pomorskiej instytucji jest właśnie potężna sala wystawowa jedna. Więc tak naprawdę wracając do rozmiaru sali, chodziło o to, że miałem w końcu czas pomyśleć o tym, czy jest ten wspólny mianownik, gdzie on jest, w jakim miejscu, jak zaaranżować przejścia z projektu do projektu. No i doszedłem do wniosku bardzo też niesamowitego, że wchodząc na stocznię 20 lat temu byłem poruszony pięknem miejsca i myślałem tylko i wyłącznie o fotografowaniu w ujęciu pejzażowym. To się rozwinęło w dokument i z tego powodu znikania też zaangażowałem się w coś zupełnie innego. Ale też po wydaniu książki, po kilkunastu latach, pierwszym znowu takim plenerowym myśleniem było morze właśnie. I fotografie morza i stocznie obok siebie bardzo pięknie domykają mi tą historię, ponieważ wejście na stocznię tak naprawdę było wejściem do tego miejsca, które buduje statki, które później pływają po morzach i są, nawet jeżeli to jest jeszcze początek i nawet jeżeli ci robotnicy nigdy na nich nie pływali, to mieli świadomość, że to jest pewnego rodzaju symbol wolności, podróży i tak naprawdę tak, chodziło o wodę i chodziło o morze i w tej chwili jestem w tym dobrym momencie, że po odcięciu tych wszystkich trudnych, bolesnych, nawet często tematów, znowu pracuję tak naprawdę z ujęciem pejzażowym. Po prostu miałem około 18 lat przerwy w tym, co bym bardzo chciał robić dawniej. Mhm. Więc teraz oczywiście nie jestem w stanie już pracować z czystym pejzażem, znając siłę dokumentu. Nie odważyłbym się na to, natomiast to się cały czas przewija i myślę, że jest to bardzo dobry moment też, żeby właśnie spróbować to zobaczyć w jednym miejscu, tak jak się to mieści w jednej głowie. No ktoś, kto stworzył całą kolekcję najbrzydszych, to jest tytuł, twój tytuł, najbrzydszych... Paskudnych. Najbrzydszych pocztówek świata, bo to z kolei ja tak sobie to powiadam. Jasne. Więc ktoś, kto stworzył taką kolekcję, już pewnie nigdy nie stworzy sielankowej kolekcji na podstawie pejzażu, który ogląda, no ale zobaczymy. Są na wystawie pozornie sielankowe pejzaże, które wcale takie nie są. No więc właśnie i to jest... Ponieważ czyha, czai się tam coś leśnego i tak, i oczywiście... Bardzo często pojawia się tam jakieś drugie dno. I za to cię szczególnie lubimy. Ostatnio widziany byłeś też w Krakowie. Miesiąc fotografii w Krakowie prowadzi taki program o nazwie Show Off i jest on przeznaczony dla młodych fotografów chcących spróbować swoich sił wystawienniczych. To jest forma konkursu. 4 kuratorów wybierało 8 wystaw, czyli każdy kurator wybierał 2 wystawy z 600 nadesłanych zgłoszeń. Więc trzeba było najpierw przejrzeć 600 nadesłanych zgłoszeń, zdecydować, co pozostaje. W moim przypadku to było około 30 interesujących projektów aż. To też bardzo mocno pokrywało się z tym, co wybrali inni kuratorzy. Czyli można założyć, że dobrą fotografię widać od razu i z daleka i oczywiście ciekawe myślenie autora. Wybrałem 2 projekty, nad którymi później pracowałem, pomagałem autorom doprowadzić do pokazu. Pierwszy projekt nazywa się Waiting Room i jest to realizacja Zosi Promińskiej, fotografki, która przekroczyła już 30 rok życia, ale jako kilkunastoletnia dziewczynka zamarzyła sobie, aby zostać modelką i przeszła przez taki moment, przez który musi przejść każdy chętny do tego zawodu, czyli wyłapanie być może już w wieku 12-13 lat, trafienie do jakiejś agencji, która wyraża chęć współpracy i doczekanie do tego momentu, aż będzie można już zgodnie z prawem stanąć na wybiegu. Tutaj wyjątkiem są pokazy w Chinach, gdzie ten próg wiekowy jest obniżony. Genialny materiał z tej prostej przyczyny, że jest to w dużej mierze dokument, po części aranżowany, ale motywacja Zosi i to, że ona jest z wewnątrz środowiska i że przeszła tą drogę, było tym czymś, co spowodowało, że zdecydowałem się pracować właśnie z Zosią i jej materiałem. Drugi projekt to, uwaga, przemysł, czyli jak najbardziej moja dziedzina, ale zupełnie zrealizowany materiał, nie tak jakbym ja sam go realizował, albo tak jak widzę, że realizują go po prostu fotografowie czy artyści zajmujący się przemysłem. I chodzi o Śląsk, o słońce. Michał Patycki, świeżo po studiach, to jest jego dyplom realizowany zresztą u Rafała Milacha. Więc materiał z dobrej ręki, autora z dobrej ręki wykładowcy, więc właściwie to była w dużej mierze, można powiedzieć, proforma, choć oczywiście zorganizowanie pokazu zawsze, za każdym razem pobudza jakieś nowe pomysły, więc one się tu oczywiście też pojawiły. Cieszę się bardzo, bo to pierwsza próba pracy nie tylko ze swoim materiałem, coś zupełnie innego niż praca ze studentami, bo jednak nie pracujemy nad tym, że kiedyś być może będziesz miał, studencie, pokaz, tylko to już wiadomo, że się dzieje i musi wyglądać jak najlepiej. Byłeś także widziany w Rzymie? Tak, 5 czerwca przy współpracy i na zaproszenie Instytutu Polskiego w Rzymie oraz Instytutu Adama Mickiewicza wypuściliśmy kolejną kopię wystawy do Rzymu. To też był bardzo trudny moment, bo stocznia pracuje w tej chwili w Gdańsku, więc powstała druga wersja, która... Mówimy o wystawie. Tak, mówimy o tej wystawie z 2014 roku, która się składa z 32 fotografii pokazujących piękno stoczni, z 24 fotografii, które pokazują zniszczenie stoczni, czyli to są takie zestawy 12 stojących budynków i ich brak, czyli kolejny slajd pokazuje moment, kiedy budynku już nie ma. Film, który powstał gdzieś w roku 2013 oraz książka z 2014. To była taka wystawa realizowana też przez Instytut Polski. To też jest bardzo ładna pętla, tylko że w Berlinie, więc tak naprawdę ten projekt po prostu jest pokazywany. Ja też go nie rozbudowuję, bo to też jest niezła informacja. Zaledwie 50 fotografii plus książka z 300 archiwum, z którego korzystałem przy jej przygotowaniu, to kilkanaście tysięcy ujęć, więc ja nie chcę rozbudowywać tej podstawowej wersji wystawy z 2014 roku, tylko traktuję ją jak zamkniętą pracę. Więc tak, w Rzymie jest dokładnie pełna wersja wystawy Stocznia. Będzie prezentowana jeszcze dwukrotnie, co też jest zasługą Instytutu, czyli szykuje się taki trzykrotny włoski pokaz. I w Rzymie to Corso Polonia. Myślę, że musimy dzisiaj już rozstać się, chociaż bez większego żalu, bo ja jednak wolę z tobą rozmawiać w przestrzeni stoczni. Uważam, że studio zamyka naszą wyobraźnię, ogranicza ją bardzo. Więc chciałabym z tobą zarówno o tych Kaszubach, jak i kontynuować, to już jest duży temat stoczni, ale też w tekście, który mi poleciłeś, Stacha Szabłowskiego, zamieszczonym w dwutygodniku, chyba po wystawie tej we Wrocławiu, znalazłam takie słowo, które zazwyczaj używane jest do opisywania świata literackiego. Epicki, epicka forma prezentowania rzeczywistości, oczywiście za pomocą fotografii. Bardzo to spodobało mi się, chciałabym, żebyś to rozwinął i myślę, że to jest jakiś pomysł na kolejną rozmowę. Bardzo chętnie porozmawiam o Kaszubach nad rzeką Radunią, która jest bohaterką i tak naprawdę kolejnym pretekstem, tak jak Plac Solidarności, tak teraz od kilku lat rzeka Radunia jest tym czymś. No i oczywiście spotkanie na stoczni ma sens, dlatego że w międzyczasie wydarzyło się sporo, więc o tym, w którą stronę idzie projekt i co mamy i co z tego wynika, możemy oczywiście porozmawiać i chętnie to zrobię. To bardzo dziękuję ci, Michał Szlaga, i mam nadzieję, że ten nasz cykl coroczny jednak będzie zachowany, znaczy jego ciągłość nie zostanie przerwana tym jednym rokiem, bo potem trudno pozbierać się, jak widzisz. To był rok pracy przede wszystkim, więc czasami lepiej zniknąć na chwilę, żeby za chwilę wyjść na przykład z nową wystawą. Do zobaczenia jeszcze właśnie przed 23 czerwca, a później myślę w sierpniu. Michał Szlaga, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna wystawa czynna jest do 23. Po jej wernisażu spotkałam się 11 kwietnia z jej autorem, a było tak. Proszę posłuchać. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. Wystawa szczęśliwie jest długo otwarta. Mamy czas ją medytować, oglądać, analizować, ale nie wszyscy mają szansę spotkać na tej wystawie autora tej wystawy i kuratora zarazem i właściciela kolekcji, której część właśnie możemy na wystawie oglądać, pan Andrzej Starmach. Na zaproszenie Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie pokazujemy niewielki fragment kolekcji, z tym, że w tej położyliśmy nacisk na całkiem inne aspekty. Nie jest to wystawa typu to mam, bo prac jest rzeczywiście niewiele, bo to 22, no mówię obiekty, bo to część jest obrazów, część rzeźb, część... Natomiast chodzi tutaj o pewne takie gry, co też jest tytułem wystawy, które zachodzą zarówno pomiędzy dziełami sztuki, jak i pomiędzy widzem, odbiorcą, a dziełem sztuki. A te gry, ten tytuł wzięło się z tego dzieła, na które się wchodzi, otwierając drzwi, a więc to są War Gamesy, czyli gry wojenne Magdaleny Abakanowicz, jedne z najbardziej monumentalnych i wspaniałych dzieł. I wystawa jest podzielona na takie części nieformalnie. I zostając w tym słowie nieformalnie, w tej chwili jesteśmy w tej części, której możemy nadać tytuł wojna. Są gry wojenne, jest bitwa Addis Abeby Nowosielskiego, jeden z najsławniejszych obrazów namalowanych po wojnie w Polsce, poświęcony przez autora dwóm wydarzeniom w wojnie włosko-abisyńskiej 1936 roku i upamiętniający też potem akcję Wisła w 1947 roku. No i wreszcie kolejne dzieło na tej wystawie, to ambalaż Władysława Hasiora. Uwaga, z wbudowanym fragmentem reprodukcji z rozstrzelań Wróblewskiego, więc ta gra zachodzi tutaj pomiędzy tymi wszystkimi dziełami sztuki. Nie jest to gra stworzona jako gra, która jest serią przypadków, tylko to jest gra odbywająca się, zostając przy teorii gier, według pewnych reguł. I tutaj jesteśmy w sali, którą moglibyśmy nazwać macierzyństwem, miłością i tak dalej. Pierwsze przedstawienia wizerunku kobiety i dziecka, jakie człowiek potrafił stworzyć, zawsze to była Madonna z dzieciątkiem, prawda? Czy weźmiemy mozaiki bizantyjskie, czy weźmiemy sztukę wczesnośredniowieczną, czy potem renesans i tak dalej. I okazuje się, że tak jest do dzisiaj. Oczywiście nie jest to jedyne przedstawienie, ale motyw wiodący. I w tej części zderzamy kilka dzieł sztuki. Są to ikony Jerzego Nowosielskiego i do tego są rysunki Warhola, macierzyństwo albo inaczej zwane Madonna. aby jeszcze podkreślić, jak to jest popularne i powszechne to przedstawianie kobiety i dziecka, z czego już sobie prawie na co dzień nie zdajemy sprawy, oglądając to bez przerwy, dołożyliśmy tutaj obraz ludowy z końca XIX wieku. Tego typu przedstawienia prawie zawsze w każdym pomieszczeniu w Polsce bywały. I tutaj jedna ciekawostka. W lewym górnym rogu, pochylony w stronę widza, wisi obraz Nowosielskiego, czerwona abstrakcja, ale nie taka normalna abstrakcja, tylko tak jak profesor twierdził, każdy obraz jest ikoną, a prawdziwa ikona to jest główny temat w środku, na przykład postać świętego, a dookoła jest legenda, czyli żywot tego świętego. I tutaj głównym tematem abstrakcji jest czerwień, a dookoła, mówiąc tak do radia, żeby sobie wyobrazić, biało-niebieska ramka, która nie jest niczym innym, jak gdybyśmy to dalej porównywali do ikony, historią tego, co się dzieje w środku. A dlaczego wisi wyżej i jest odchylona w stronę widza? Tu nawiązujemy do Malewicza, który jak namalował czarny kwadrat z białą wódką dookoła, twierdził, że to jest ikona. Podobnie jak twierdzi Jerzy Nowosielski. Też był tak eksponowany. I tak był eksponowany. Dlaczego? Ponieważ pod powałą pochylone w stronę widza były zawsze ikony w prawosławnych chałupach. A czy coś szczególnego jest w Madonnach Warhola? Czy przypadkiem one nie są lekko perwersyjne? Przepraszam, macierzyństwa. Macierzyństwa, Madonny, różnie to jest tytułowane. Sam Warhol tytułu jako takiego im nie nadał. No, ja perwersji tutaj nie jestem w stanie się doszukać, no bo, nie wiem, przedstawienie karmiącej matki chyba trudno nazwać perwersją. Wprawdzie niedawno był proces o coś takiego, że kobieta gdzieś w restauracji chciała karmić dziecko i zabronione, ale myślę, że to już mamy za sobą, bo moja córka ma teraz dziecko, czyli wreszcie się doczekałem wnuczki i jak gdyby bufet jest do dyspozycji w każdej chwili. Tam ten proces tak owocował, natomiast ja mam wrażenie, że jednak to dziecko ma twarz dorosłego mężczyzny. To już pozostawiłbym interpretacji widzom dorosłych. Ja tu raczej widzę dziecko jednak, może nie niemowlaka, ale dziecko. Dobrze, dziękuję bardzo, że mamy prawo troszkę pointerpretować. Zbliżamy się do centralnej czy środkowej części sali. To jest taka część wystawy, którą możemy zatytułować Śmierć. Mamy rzeźbę autonomiczną Tadeusza Kantora, ławkę z umarłej klasy. Prawda, to już wszyscy znamy ten spektakl Kantora, co on chciał powiedzieć o tym, że życie ludzkie zawsze się kończy i taki jest porządek rzeczy biologiczny. I to zderzamy z pracą Electric Chair Warhola, gdzie ten obraz, który powstał, nie ten dokładnie, bo to jest serigrafia Unique Piece, ale ten obraz pierwszy, który powstał Electric Chair, był protestem przeciwko karze śmierci, która jest cały czas wykonywana w Stanach Zjednoczonych. I to jest jak odwrotna sytuacja, że to sam człowiek zadaje drugiemu śmierć, więc to jest całkiem inny rodzaj śmierci. Naturalna śmierć i śmierć zadana w imię prawa. I teraz czas. Czas, który upływa. Tu prezentujemy dwie prace Romana Opałki. Pierwsza, ta jeszcze ciemniejsza, czyli to jest przejście z 500 000 na 600 000. Może w skrócie przypomnę, to jest taki program wymyślony przez Romana Opałkę w 65 roku. Zaczynał od szarego płótna i malował kolejne liczby, rozjaśniał ciągle gamy. Przed śmiercią miał dojść do białego na białym. Czasem żeśmy mówili do Opałki: Roman, nie śpiesz się tak, bo jak ci za szybko wyjdzie białe na białym, to będziesz musiał popełnić samobójstwo, bo inaczej ten cały program się rozleci. No ale to taki może głupi żart, nigdy tak się nie stało, nie doszedł do białego na białym, ale właśnie ten pierwszy jeszcze możemy bez problemu odczytać te wszystkie liczby, tutaj przekracza 500 000 w tym obrazie, a drugi obraz, i to jest właśnie niesamowicie obrazujące upływ czasu, to mamy powyżej 5 000 000, prawda? Czyli artysta przez kilkadziesiąt lat maluje, tamten. To jest jeden z pierwszych, to jest między 12 a 15 obrazem, a ten już jest około 300 obrazu, ponieważ nigdy nie ma dat i numeru. Nie można tylko domniemywać po ilości liczb, które artysta tutaj zamieścił. I te dwa obrazy zderzamy z pracą Stanisława Drużdża, Zegary. Nie zamieszczamy tutaj do tego całej dokumentacji wyliczeń komputerowych. Jest to praca składająca się z 24 obrazów. takich najprostszych budzików, które, nie wiem, w 70-tych latach staje w każdym obszarze. Każdy jest inaczej zaprogramowany poprzez zmianę mechanizmów. Niektóre chodzą 3 razy szybciej, niektóre chodzą 2 razy wolniej, niektóre chodzą do tyłu, a więc taka, mówiąc w skrócie, zabawa z czasem. Czas upływa jako taki, natomiast to wyznaczanie przez nas godzin, minut, sekund jest sprawą czysto umowną. I ostatnia już część. Tak zwana nisza. Nisza. I tutaj zderzamy dwóch artystów z dwóch zakątków świata, czyli Polska, Jerzy Nowosielski, i Japonia, Nobuyashi Araki. I nagle się okazuje, że dwóch facetów, w ogóle nie wiedzących o sobie nawzajem, zajmują się torturowaniem kobiet. Oczywiście w sztuce. W sztuce, aczkolwiek jest troszkę inaczej, bo ta cała sztuka wiązania kobiet węzłami jest właśnie sztuką. I te niektóre perwersyjne zdjęcia Arakiego, to nie pozują do nich modelki, tylko to są panie z dobrych domów, które marzą o tym. Ochotniczki. Tak, żeby Araki im zrobić. On tam uchodzi za półboga po prostu. To jest niemożliwe, żeby artysta w Europie, nie mówiąc w Polsce, osiągnął taki poziom celebryctwa, jaki Araki ma w Japonii. I zderzamy to z rysunkami Jerzego Nowosielskiego z końca lat 40. i wtedy miał taki okres, takie ciągotki do robienia różnych brzydkich rzeczy z kobietami. Albo je zakuwał w dyby, albo w celach kołem, w celach absolutnie artystycznych. Aczkolwiek Jerzy Tchórzewski twierdził, że jak chodzili w 40. latach po mieście, to Nowosielski, czasem to było w Krakowie, od tyłu podchodził do kobiet, łapał je za szyję, udawał wampira. No tak, to bardzo niewinna igraszka. No i to by było tyle. Wystawa może nie jest wielka w sensie ilości obiektów, aczkolwiek niektóre obiekty są wielkie. Mówiąc o pierwszych grach wojennych, tak. Bo to jest, nie wiem, 7,5 metra i 1,5 tony. Natomiast myślę, że jest dosyć bogata treściowo i jest o czym pomyśleć, bo poruszane są tu jak gdyby problemy, które dotyczą każdego z nas żywych, pomimo tego, że klasa jest umarła, że jest wojna, że czas upływa, ale też jest macierzyństwo i nowe życie, także myślę, że jest się czym zajmować. Też otwiera ta wystawa takie pole widzowi, czy dla widza zwiedzającego, który może sam sobie wymyślić pewną tutaj historię. Pewną grę właśnie. Może on zagra inaczej niż my gramy. Bo pan poprzez tę wystawę zagrał z nami. Tutaj zaprezentowałam taki jeden mój pomysł na przeczytanie. Tak. Natomiast jeszcze takich parę mamy, ponieważ państwo słuchają nas jakiś czas po otwarciu wystawy. Myślę, że takie domknięcie być musi. Odbyliśmy z panem Andrzejem Stalmachem wyprawę po wystawie. Bardzo dziękuję, że zechciał pan nie tylko podzielić się tym swoim skarbem, ale także podzielić się umiejętnością oprowadzania, czyli wystąpił pan w roli takiego specjalnego przewodnika. Natomiast skoro 30-lecie państwa, czyli pani Teresy i pana Andrzeja Starmachów, galerii Starmach, jak się ma historia galerii do historii kolekcji? Kolekcjonować, ale oczywiście jakieś drobiazgi zacząłem. Na pierwszym i drugim roku studiów wtedy zaprzyjaźniłem, mówimy o 73-74 roku, zaprzyjaźniłem się z wieloma artystami, sztuka wtedy nic nie wartała, od czasu do czasu dostawałem jakiś rysunek albo akwarele od kogoś. Potem pojechałem najpierw do Finlandii, byłem cenionym rolnikiem, potem w Szwecji przeszedłem całą karierę w kuchni od mycia garów po szefa kuchni w bardzo złej restauracji. I stamtąd przywiozłem pierwsze pieniądze, czyli w ówczesnych czasach te sławne dolary, prawda, za które tutaj można było dużo kupować. I wtedy zacząłem nabywać obrazy. Nie kupiłem samochodu, co było marzeniem każdego młodego człowieka, nawet nie miałem prawa jazdy wtedy. I zacząłem kupować pierwsze obrazy, a wtedy dobry obraz można było kupić za $100. Dzisiaj to brzmi śmiesznie, ale to powiedzmy były 3-miesięczne pensje. Pamięta pan jeden z pierwszych? Tak, oczywiście, że pamiętam. To był Nowosielski oczywiście. Czarny środek, po lewej stronie akt, połowa kobiety, a po prawej stronie kawałek takiej szafy. W ten sposób przepięknie skomponowany obraz. I taki dominikanin sławny w Krakowie, ojciec Tomasz, nieżyjący, z którym się bardzo przyjaźniłem, to powiedział, że to jest, to co mówił zawsze Nowosielski, każdy obraz jest ikoną, jest święty, że to jest akt, ale on by go mógł powiesić w kaplicy. I to był pierwszy obraz, który już tak kupiłem świadomie, nie mówię o tych drobiazgach, które dostawałem. Nowosielski, czyli taki mit założycielski państwa. Tak. No oczywiście wtedy się już zaprzyjaźniłem z Nowosielskim. No i potem wyjeżdżałem od czasu do czasu, jakieś tam dolarki przywoziłem, kupowałem, potem poznałem żonę i wzięłam je z dobrocieństwem inwentarza. I też złapała tego bakcyla. No a potem jak przyszła nowa Polska, no to stwierdziliśmy, że trzeba z tego zrobić profesję i z tego żyć. Część rzeczy, które żeśmy uzbierali, oczywiście na otwarciu galerii, żeśmy sprzedali, ale to poszło w ruch. Teraz ceny poszły tak szaleńczo w górę, że to już mnie nie stać za bardzo na to, żeby sobie coś odłożyć. No ale te nasze zasoby są na tyle, tak nam się wydaje, obszerne, że możemy sobie wymyślać różne wystawy ze swoich prac i w zasadzie tak naprawdę robimy to dla siebie, bo nawet no nie mamy specjalnie jak tego oglądać, bo wracając do gier wojennych, no to w magazynie takiej firmy transportowej, z której korzystam, one tam leżą, bo to nie wejdzie przez drzwi do galerii, zresztą by zajęło całą galerię, no więc tak sobie przynajmniej poogląda. Tak, to piękne. Historia takiego aresztowanego na czas jakiś dzieła sztuki, które po prostu błaga o to, żeby być oglądanym. I przychodzi wystawa i nagle się okazuje, wow! Tak, i robi wrażenie na wszystkie. I to są rzeczywiście monumentalne, przepiękne prace Magdaleny Abakanowicz. Teraz w przyszłym roku jest wystawa w Modern Tate w Londynie i te jedne z tych gier wojennych już są zamówione i pojadą do Londynu. Popłyną statkiem. No tak, no do samolotu nie wejdą. Obydwoje jesteśmy uczniami profesora Poremskiego i profesora Krakowskiego i Poremski mówił, że Starmach to jego taki dobry uczeń, także bardzo mnie to no połechtało, nie ukrywam. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. Starmach w dzień kwietniowy. Dziękuję pięknie. Magazyn bardzo kulturalny. I z przedostatniej chwili, bo oto w piątkowy wieczór 14 czerwca w Krakowie zostało ogłoszone nazwisko laureata nagrody, o której przez moment porozmawiamy. Połączyliśmy się z przewodniczącym jury nagrody, jurorem mówiącym po polsku, bo jury jest międzynarodowe, z panem Dariuszem Jaworskim, dyrektorem Instytutu Książki, który to instytut jest fundatorem i pomysłodawcą nagrody. Czy tak? Dobry wieczór. Pani redaktor, dobry wieczór państwu. Tak, Instytut Książki jest pomysłodawcą, fundatorem i tym, który co roku przyznaje i wręcza nagrody Transatlantyk. Transatlantyk to jest taka nagroda, która ma służyć popularyzacji kultury polskiej za granicą, ma przede wszystkim uhonorowanie tych osób, które są swoistego rodzaju ambasadorami kultury polskiej, a w szczególności polskiej literatury. I kto może dostać taką nagrodę? No, ci, którzy się tą polską literaturą zajmują, a więc tłumacze, wydawcy. No i w tym roku, już po raz 15, laureatem tej nagrody został wybitny estoński, czyli z małego kraju pochodzący, ale wielkiego serca i wielkich talentów i umiejętności będący pan Henryk Lindepuu. Człowiek, który jest pewnego rodzaju dla mnie fenomenem. Otóż to, że on przetłumaczył chyba z 70 polskich książek, które zostały wydane. Człowiek, który sam wydaje książki na początku już lat 2000, stwierdził, że najlepiej będzie, kiedy on założy małe, jednoosobowe wydawnictwo i będzie tłumaczył literaturę polską. Mhm. Człowiek, który kilka dni temu powiedział mi, czy mnie, powiem szczerze, rozbroił. Otóż powiedział, ja każdego dnia muszę przetłumaczyć przynajmniej kilka stron polskiej literatury. Inaczej te dni są stracone. I nie była to kokieteria. On tak naprawdę myśli. A swoją przygodę z kulturą polską, literaturą, rozpoczął od filmu i teatru. Zaczął oglądać, fascynować się polskim filmem, polskimi sztukami teatralnymi i mówił, że takim punktem zwrotnym był rok 1984. Natomiast 3 lata później postanowił uczyć się języka polskiego. No i zaczął się uczyć. I przyjechał do Polski. Okazało się, że całkiem nieźle radzi sobie już w tym języku. Potem się doskonalił. W tym czasie również, bo to dość polifoniczna osobowość, a mianowicie, nie wiem czy państwo wiecie, że był również trenerem skoczków o tyczce. Także tym bardziej zadziwia. Kilka lat temu przeniósł się gdzieś do muszy estońskiej, chyba 180 km od Tallina. I tam zapadł się, ogląda polskie filmy, czyta polską literaturę, tłumaczy, czasami mówi między 9 a 11 godzin pracy dziennie. No i okazało się, że w tym rankingu i nominacji, kilkudziesięciu nominacji, jego postać, a przede wszystkim to, co tłumaczył i to, co zrobił i robi dla polskiej kultury, no znalazła największe uznanie jury, no i postanowiliśmy mu wręczyć piękną nagrodę, piękną statuetkę, oczywiście okolicznościowy dyplom i 10 tysięcy euro. Gratulujemy wyboru. Proszę powiedzieć, do jakiego pokolenia należy laureat? Jest rocznikiem 1958, mm-hmm. I co ciekawe, urodził się 11 listopada. To jest znamienna data. Tak, swoista predestynacja, można by powiedzieć. Tak. A tłumaczy nade wszystko literaturę współczesną, czy również dawną polską? Przede wszystkim literaturę współczesną i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no jest to człowiek teatru, czyli tego rodzaju literackiego zbudowanego na dialogu. No i to jest głównie no, miłośnik Różewicza, to trzeba powiedzieć. Również tłumaczył poezję Herberta, Leśkiego, Szymborskiego, chyba ze 6 książek Miłosza przetłumaczył. Także spektrum jest dość szerokie. Można dodać też, że Polacy i Estończycy posługują się językami należącymi do jakże różnych rodzin uralskich w przypadku Estończyków, czy indoeuropejskich w przypadku Polaków, więc tym większe zasługi laureata, bo świat mojego języka jest moim światem, że sparafrazuję delikatnie maksymę Wittgensteina. Tym większy szacunek. Większe uznanie oraz przede wszystkim ogromne podziękowanie. My musimy być bardzo wdzięczni takim ludziom, którzy tak naprawdę naszą kulturę no, wynoszą w przestrzenie, które oczywiście mają zawsze elitarny charakter, ale wyobraźmy sobie, że no, mały naród, niezwykły naród, jakim są Estończycy, no dzięki panu Henrykowi wie, kto to był, kto to jest Miłosz Różewicz Herbert. Czy mogę poprosić o powtórzenie imienia i nazwiska, bo nie jest łatwe? Laureata? Lindepuł. Henryk Lindepuł. Dziękuję bardzo. To jeszcze przypomnijmy, że wśród jej dotychczasowych laureatów są między innymi naturalnie, nie wymienię wszystkich 14, między innymi Anders Budegord, Albrecht Lemp, Pietro Marchesani, czy w ubiegłym roku Antonia Lloyd-Jones. To bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Dyrektor i zarazem juror, przewodniczący jury, Dariusz Jaworski, był przez moment naszym gościem. Wszystkiego dobrego. W takim razie raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. I któż to w finale tego wydania przybył do nas koleją oraz na rowerach, podobnie jak przed tygodniem? Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, obiecaliśmy i spełniamy. Otóż ciąg dalszy następuje, czyli spotykamy się ponownie z Mumiem. Odmieniamy czy Mumiem. Nie odmieniamy? Z Mumiem. Odmieniamy i nie odmieniamy. Rozumiem. Tutaj jest pełna dowolność. Tak, dziękuję bardzo. Proszę przedstawić się w szczegółach. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Tomek Drozdek. A? Pozdrawiam, nie ma go w studio, natomiast... Dariusz i Jadwiga i Jacek, no to chyba Tomasz, a nie Tomek. O, Tomasz. Przepraszamy, Tomaszu. Tomasz się odmienia. Pytanie? Aha, pytanie, no tak. Więc przedstawiliśmy już skład Mumio obecny, on zmieniał się oczywiście, z biegiem lat, z biegiem dni, a tych lat było ile? 21. I 21 lat minę. 21 Jahre get sich an Schwara. 21 years old. Jeden dzień. To była przygrywka, bardzo dziękuję. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale przed tygodniem Państwo zaprezentowali program dwóch pierwszych dni jubileuszu, czyli szybciutko w skrócie, żeby tylko przypomnieć. Welcome home, boys. I spektakl pod tytułem Kabaret Mumio. Tak, i wystawa Semantic Pseudo Child Art. Oraz spotkanie z naszymi reklamami Kopytko i Mazy. Tak, to 17 raz jeszcze by Państwo zapamiętali i 18, czyli bardzo bliskie są to już terminy, ale mamy też odleglejsze dla Państwa do wyboru, do koloru. Mianowicie myślimy teraz o dwóch magicznych datach, 24 i 27 czerwca. 24 ktoś ma wspaniałe imieniny, 27 ktoś może mieć urodziny na przykład. Boim. Tak, to boli, ja wiem. No, ale za to 24 o 19:30 przyspieszam. Kto teraz? No ja właśnie, proszę państwa. Przybora na 102. Powiedziałeś, Jacek, o Welcome Home Boys, że w spełnienie naszych marzeń. To przed tygodniem powiedziałam, no że nie pamiętam. Ja to pamiętam, no to bardzo dobrze. Moje marzenia. No, ale moje również. Natomiast ja tam jestem na ekranie i to też jest moje marzenie. Ale Przybora na 102 to, proszę państwa, jest moje marzenie. To jest spektakl naszych marzeń i okazało się, że też marzeń Magdy Umer. Dlatego, że Magda Umer w przedstawieniu tym oto jest ciotką mizerią, do której przychodzą postaci z kabaretu starszych panów, a mianowicie Kazimierz Grzeszczyk, niejedna Natalia oraz pan Epuzer. Proszę bardzo, przygrywkę teraz. Pa, pa, ra, pa, pa, no, choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, Jacku, smutny deszcz, nie płacz, dobrze. To się zaczął wstydzić. Tatem, w którym szła, to znów był Grzeszczyk. I teraz Jacek, bo Jacek jest Grzeszczyk. Smutny deszcz, sobie mrzy. Ja chciałem powiedzieć, że z tą Magdą to nie do końca było tak, że to było jej marzenie, ponieważ myśmy dopiero jej uświadomili, że to jest jej marzenie. Tak. Teraz już jest. W bamboszach. Jest postacią, jak już wspaniale kreuje, improwizuje na tej scenie, a się chichra. I robi na drutach. Nie. Obiera jabłuszko. I ogórki. I niekiszki. Pomarańcze. Częstuje. I miodówką. Albo w kuchni jesteśmy. Pieprzówką. Niekiszka, tak, tam jest zdecydowanie ogórek niekiszek. Ach, to ten. No. Tak. A ciotka mizeria to niby z jakiego ogórka? No bo to nasze spektakle tak. Tylko z niekiszka. A 27 ktoś zapukał mi do buta. No i co dalej? No to był, proszę państwa, wielki, ogromny problem, ponieważ jak wepchnąć, proszę państwa, 21 w dwie godziny. Jak to pomieścić, żeby w dwie godziny pokazać naszą mumiową historię? To było bardzo trudne, ale mamy wrażenie, że może być ciekawie, ponieważ postaci z naszych spektakli spotykają się na jednej scenie. Bywa tak, że niektóre z tych postaci przychodzą do innego spektaklu, gdzieś się zapodziewają w innych sytuacjach, w innych spektaklach. Zagina się. Tak, tak. I rzeczywistość się wyraźnie zagina. Ja bym powiedziała, że jest taki kolaż. To jest wymieszanie, to nie jest tylko nie, to nie jest miks, to nie jest wymieszanie, to jest kolaż. Kolarze to dzisiaj przyjechali do studia na rowerach. Tak, z kolarzem. No tak, to jest kolarz. Romanista jest wśród nas. Nie przesadzałbym z tym, nie przesadzał. Nie praktykujący. Mhm. No dobrze, kochani, w takim razie przedstawiliśmy już wasz jubileusz. To była podstawowa ankieta do wypełnienia, którą przygotowałam. No, poradzili sobie państwo zarówno przed tygodniem, jak i dzisiaj. A teraz wolne wnioski. Mamy 6 na to minut. Bardzo proszę. O, jak dużo, co ale to zrobimy. To może Darek zagra na pianinku? Ale coś na tym pianinku zagram, boję się, że jest rozstrojony. Tym to będzie ciekawsze. A będziecie śpiewać wtedy. Na pewno są państwo też ciekawi, dlaczego w ogóle my robiliśmy ten jubileusz. Dlaczego go zrobiliśmy, i to prawda? Oczko, i to oczko. I to oczko. Drodzy państwo, bo chcieliśmy pokazać, przedstawić państwu, że mumio żyje, mumio ma się dobrze, mumio jeszcze nigdy, drodzy państwo, nie miało aż 4 lub 5 spektakli w swoim repertuarze, bo... Zagłusza. Darku, zagłuszasz, wracaj. A nie można ciszej grać na pianinku? Nie ma pianka takiego? Nie. I jeszcze raz zadajmy pytanie, skąd taki pomysł, taki bardzo oryginalny pomysł, żeby takie oczko właściwie w miejscu jubileuszu wykreować? Dlaczego taki pomysł? Ponieważ wiele przychylnych nam osób, naszych przyjaciół z różnych miast i części naszego kraju, nie tylko naszego kraju, spotykając się z nami, mniej więcej przekazuje taką treść: ojejku, a dlaczego was jakoś ostatnio nie ma? A my, drodzy państwo, nie mieliśmy jeszcze nigdy tak urodzajnego czasu, urodzajnego w spektakle, ponieważ mamy obecnie tych spektakli w repertuarze aż 5. Wymienione właśnie przez nas. Tak, jeszcze nie wiem, czy została wymieniona lutownica, nie pistoletowa, tylko taka kolba, ale ten spektakl będzie częścią spektaklu finałowego Ktoś zapukał mi do buta. Nie będziemy go grać jeszcze w całości, ale być może już go zagramy w kolejnych transzach naszego jubileuszu, gdyż, proszę państwa, ten jubileusz nie będzie tylko miał swojego finału, czy też swojej gali w Warszawie, ale również, tu już zapowiadam, jubileusz katowicki i jubileusz wrocławski. To zapraszamy we wrześniu, 5, 6, 7, 8, to Teatr Śląski. Fantastycznie. I prawdopodobnie Kapitol, ale dat nie znamy. Generalnie chyba Wrocław, cały Wrocław, ponieważ być może... Zoo! Zoło, bardzo dobry pomysł. Bardzo dziękujemy. To już ujawniliśmy pół roku temu, kiedy spotkaliśmy się, by zapowiedzieć, że rok 2019 jest rokiem jubileuszu Mumio. Mumioleusz, chodź Mateusz na Mumioleusz. Mateusz na Mumioleusz, chodź no. Darku, chodź to na stół. Jesień. Znowu jesień. Jeszcze nie było lata, proszę państwa, a już jest jesień. Ale wróćmy do jubileuszu wakacyjnego, letniego, gdyż tym jubileuszem warszawskim chcemy rozpocząć wspaniały czas. Kanikuły. Wyjazdów, baraszkowania w wodzie, w morzu, jak również po lasach, po polach, po łąkach. I po hałdach, też jest bardzo zielono. Ale ja nie wiem, jak już czuję, że zaprzepaściłam 6 minut. Może zwróćmy uwagę, że dzisiaj jest... Uwaga, 16 czerwca, czyli jeszcze nie lato, jeszcze nie. Lato już dopiero za 5 dni. Ale jesteśmy pomiędzy końcem wiosny, a początkiem najpiękniejszego lata waszego do tej pory życia. To jest jak na granicy, proszę państwa, ponieważ Mumio zawsze jest na granicy. Na granicy on sztuk. The border. Mumio nigdy nie wiadomo, czym albo kim ono jest. Niedefiniowalne. Ja też się, proszę państwa, urodziłem na granicy trzech zaborów. Dlatego granica jest dla mnie bardzo bliska. I właściwie to był powód, dla którego zrobiliśmy ten jubileusz i w tym czasie, i w tym momencie, i po tylu latach, bo mogło to być wszystko okrągłe, ale... Wiele razy. No ile było już okrągłych jubileuszy? Wiele razy przekraczałem granice różne. I? No i czasami to się... I jesteś tu. Jakoś się udawało uniknąć kar. A więc, bardzo proszę, pożegnajmy się przed pierwszym spektaklem. Proszę państwa, dziękujemy bardzo i przepraszam, że tak zajęliśmy dużo czasu. Zresztą my tego czasu też właściwie nie mamy za bardzo, ponieważ już jutro spotykamy się z wami w Teatrze Ateneum, prawda? W spektaklu Welcome Home Boys. Nowy, po liftingu, krótszy, jakże sprawny, jakże dzielny, jakże sprytny i jakże zwinny. Ale ja będę na żywo. Tym razem. Znaczy ja tym razem po prostu wyjdę na oklaski. No w tym sensie, że będę na żywo. To jest piękne. W ogóle piękne widzieć Jadwigę w Warszawie, bo zazwyczaj mężczyźni dominują Mumio, podczas gdy ono zawiera w swoim żywiole też ten żeński czynnik, czy jak to nazwać? Odczynnik. Ale powiem ci, Barbaro, że kiedy ustalaliśmy plan przyjazdów i odwiedzin, to chłopcy powiedzieli, ale Jadziu, ciebie tak dawno nie było u Baszki. Ja mówię, no tak, przecież niedawno nie było. Och tak, kochani, no to mam nadzieję, że będziemy spotykali się jeszcze na trasie tej waszej wędrówki jubileuszowej i teraz już naprawdę musimy rozstać się. Bo tak się trudno rozstać, bo tak się trudno rozstać, bo tak się trudno rozstać. Mumio. Jadwiga Basińska. Dariusz Basiński. Jacek Borusiński. Tomasz Drozdek. Mumio. Nie, słuchajcie, ja się zrobiłam tutaj takie, to mi się zrobiło. Takie no, malutkie, to... takie malutkie i tutaj sobie zabrałam. To tyle wiosną 2019 w magazynie. Dziękujemy. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Do usłyszenia zatem latem. Magazyn bardzo kulturalny. Szuja. No on ma miał na trup i na buja. Szuja. A wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja! Dziecku kazał mówić, proszę wuja. Alleluja! Wesołego zrobił mi i znikł. Szuja! Nie wykluta lewa i ścieżuja to czerwone. Oe! Szuja! Do najtępszych pierwotniaków ry. Szuja! Bezlitosny kamień i statuja. Fałsz i ruja ewidentnie powodują nim, gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak dupa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. A wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczać i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same usta wytrysną tobie wbrew. O! Szuja! Pióra wypożyczyć od Anuja. O, takie, takie. Szuja! By opisać, co to jest za typ taki. Szuja! Kawał matrymonialnego wbuja. Jeszcze od dwoja nieudana galareta z ryb. Szuja!